Now, if you go back a couple of years, I remember once during those years. You know, when I first started on the roof, I acted like it was nothing more. All our yesterdays met the piles of the times. Nie smakuje tak jak za pierwszym razem. Jako 15-latek biłem najebany na chatę. Jak się biła pierwsza kobita na kija, to był wypad. Wracałem na bazę z bananem, jakbym wygrał miliard. Wspaniale wspominam pierwsze chromy na ścianach nielegal. Pierwsze niemieckie cycki na VHS-ach. First time, psy zrobiły mi na chatę wjazd. Wtedy pierwszy raz byłem na dołku. 7-2. Pierwszy beat, pierwszy hit z opalonej fitki. To zostaje w dyni jak pierwszy sklejony kickflip. Strzał z pięści na maskę, na ogarkę. Pierwszy raz, gdy widziałem swoją farbę. Tak, huragan. Pierwszy krok, pierwszy joint. Zawsze musi być ten pierwszy raz, jak pierwszy wdech. Pierwszy krok, pierwszy dzień, pierwszy joint, pierwszy seks. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Ten jeden raz, ostatni raz, jest tylko raz. Zawsze musi być ten pierwszy raz, jak pierwszy wdech. Pierwszy krok, pierwszy dzień, pierwszy joint, pierwszy seks. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Ten jeden raz, ostatni raz, jest tylko raz. Życie nasze składa się z krótkich momentów, z wędrówki do celu, pośród wzlotów i błędów. Siedzi gdzieś w sercu ci zapis wydarzeń, co sprawił, że sens twój ma tętów nas świat. To prawda, że chwila jest pamiętna do bólu, jak pierwsza tequila, pierwsza wbita do klubu. To czary jak wudu, gdy pali się jazz. Z kumplami spizgani bujamy się gdzieś. Jo, pierwszy tekst, pierwszy zajumany bilon, pierwszy nagrany dźwięk. Co by to nie było, pierwsze drobne na piwo, za pierwszy koncert, bo wszystko co dobre daje szczęście na mordy. Zawsze musi być ten pierwszy raz, jak pierwszy wdech. Pierwszy krok, pierwszy dzień, pierwszy joint, pierwszy seks. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Ten jeden raz, ostatni raz, jest tylko raz. Zawsze musi być ten pierwszy raz, jak pierwszy wdech. Pierwszy krok, pierwszy dzień, pierwszy joint, pierwszy seks. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Ten jeden raz, ostatni raz, jest tylko raz. Jak się spotkaliśmy pierwszy raz, to pomyślałem, że ją będę miał. Chuj mnie obchodziło, kto tam z nią stał. W słuchawkach leciał rap, w głowie się rodził plan. Wiedziałem, że do sprawy wrócę na bank. Miałem wtedy dziewczynę i właśnie pierwszy raz pomyślałem, że to chyba nie ta. Ajd, za jakiś czas znalazłem w sobie odwagę, brat, żeby zburzyć dotychczasowy porządek ład. Potrzeba zmian podyktowała myślenia tok. Zrozumiałem, że jestem gotowy na pierwszy krok. I chociaż dzisiaj nie jestem już żadną z nich, to żałowałbym, gdybym wtedy nie zrobił nic. Zawsze musi być ten pierwszy raz, jak pierwszy wdech. Pierwszy krok, pierwszy dzień, pierwszy joint, pierwszy seks. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Ten jeden raz, ostatni raz, jest tylko raz. Zawsze musi być ten pierwszy raz, jak pierwszy wdech. Pierwszy krok, pierwszy dzień, pierwszy joint, pierwszy seks. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Ten jeden raz, ostatni raz, jest tylko raz. Ten jeden raz, ostatni raz, jest tylko raz.